Renske van der Zalm met het NOS Journaal. Veiligheidsregio's in Limburg hebben afgelopen nacht geen grote incidenten gemeld in verband met de watersnood. Maar in delen van Duitsland en Oostenrijk waren er wel zware overstromingen als gevolg van extreme regen. Dit gebeurde onder meer vlakbij Dresden in de Duitse deelstaat Sachsen. Sommige plaatsen daar zijn niet meer bereikbaar, melden lokale autoriteiten. Ook de omgeving rond München is zwaar getroffen. Mensen zijn geëvacueerd, straten staan blank en er zouden ook aardverschuivingen zijn. In Oostenrijk kreeg de binnenstad van Hallein vlakbij Salzburg te maken met overstromingen. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen. Bij een grote uitslaande brand in een appartementencomplex in het Limburgse Eigelshoven is een dode gevallen. Ook zijn enkele mensen gewond geraakt. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is het vuur onder controle. De brandweer heeft het complex ontruimd. De geëvacueerde bewoners zijn op een andere plek in het dorp opgevangen. Het is nog niet duidelijk wanneer zij terug naar huis kunnen. In het Olympisch dorp in Tokio zijn twee atleten positief getest op het coronavirus. Het zijn de eerste gevallen onder sporters. Het is niet bekend uit welk land ze komen. Gisteren kreeg al iemand van de organisatie een positieve testuitslag. De Olympische Spelen beginnen over 6 dagen. In het Olympisch dorp wonen tijdens de Spelen zo'n 18.000 sporters en hun begeleiders. Er is een speciale coronakliniek waar de atleten zich dagelijks laten testen. En vanaf vandaag moeten reizigers naar Frankrijk die niet of niet volledig zijn gevaccineerd een negatieve coronatest laten zien bij binnenkomst. De test mag niet ouder zijn dan 24 uur. Gisteren werd bekend dat Frankrijk de inreisregels aanscherpt voor toeristen uit Nederland en andere roodgekleurde Europese landen. Het weer, vanochtend op sommige plaatsen wat mist. Gedurende de ochtend breekt de zon goed door. In de middag komen er wat wolken bij. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Meneer. Ja? Als ik zeg vis. Vis, dan denk ik aan haring, kibbeling, lekkerbekkie met ravigrotte saus. Oh ja, natuurlijk. Bouwkunde, civiele techniek, cultuurtechniek, detachering dus. En mensen, goede mensen. Dank u wel. Oké, dag. U hoort het. Iedereen kent visdetachering. Kijk op visdetachering.nl. Toewijding is onze techniek. Als Rijksbouwmeester geeft hij gevraagd en ongevraagd advies over de woningnood, de verbouwing van het Binnenhof en over wat wij aan onszelf kunnen veranderen om Nederland klaar te maken voor de toekomst. Janine Abbring in gesprek met Rijksbouwmeester Floris Alkemade in VPRO Zomergasten. Vanavond 19:15 op NPO 2. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €399 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Ondeugenddaten.nl, de ondeugende datingsite voor 18+. Ondeugenddaten.nl, spannende dates zonder verplichtingen. Ondeugenddaten.nl. NPO Radio 1. EO. Dit is de zondag. Met Femke Thalen. Goedemorgen en welkom bij Dit is de Zondag. Tot 7 uur praten we over de actualiteiten op het gebied van religie en zingeving. Vanochtend zijn Dirk-Jan van Voet, Sanna Veerman en Victor Vroegendewij te gast. En de sidekick is Tom Mikkers. Welkom allemaal. Zoals elke week kun je zelf ook meepraten door een berichtje te sturen naar de Radio 1-app. Ja, Tom, we beginnen vandaag weer met het religieuze nieuws. En je moest even goed zoeken, begreep ik. Ja, en dat is eigenlijk heel raar, want het was eigenlijk een ontzettende heftige week als je bedenkt dat de dood van Peter R. de Vries natuurlijk, code rood in Nederland met de coronabesmettingen, de overstromingen in Limburg. En dan denk je, nou, hoe zit het met het religieuze nieuws? En als je dan een beetje de kranten en de bladen doorakkerde, dan ging het over yoga en wat achtergrondartikelen. Maar ik heb toch iets gevonden, denk ik, wat echt wel nieuwswaardig is. En dat is een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie afgelopen donderdag. Die hebben namelijk besloten dat in bepaalde gevallen een hoofddoekje toch verboden kan worden op de werkvloer. Oh, wat zijn dat dan voor gevallen? Nou, dat hangt er dan vanaf. Want het was een rechtszaak die was aangespannen. Onder andere vanwege een vrouw die als verkoopadviseur en cashière werkte bij een drogisterij. En nou, de vraag was, ze wilde een hoofddoek dragen. Mag dat wel of mag dat niet? Welk land ging het om? Duitsland. Ah, het was de casus komt uit Duitsland. Ja. Maar de oplossing is dus voor heel Europa van toepassing. En die is opvallend, want een werkgever kan zeggen, wij willen hier neutraliteit uitstralen, dus geen hoofddoekje. Maar dat is dan wel zo als er bijvoorbeeld klachten zijn van klanten of als collega's zeggen, ja, ik heb er last van als mijn collega een hoofddoekje draagt. Dus eigenlijk verleg je dan het probleem bij de klant of bij de collega's. Dus dan mag het wel. Dus het is een beetje een enerzijds-anderzijds verhaal. En ik vraag me dan ook af, ja, hoe gaat dat dan concreet uitpakken? Stel, jij zou een hoofddoekje dragen. Mm-hmm. Wij zijn dan je collega's en ik zou dat, nou, daar heb ik toch last van. En dan moet je dan denk ik, de afdeling personeelszaken gaan. Dan moet je wat gaan zeggen. Dan moet je van alles in gang zetten. Dat is een hoop gedoe. Bij klanten geldt dat natuurlijk ook zo. Die moeten klachten kenbaar maken dat ze dat niet willen. Nou, dat soort situaties ga je dan terechtkomen. Ja, het is heel onwillekeurig. Hè? Het is heel erg van, ja, ik vind hier, ik zie hier een cashière met een hoofddoekje en dat vind ik niet zo als klant. Het is niet gewoon een rechtlijn van dit mag wel, dit mag niet. Het is heel erg onduidelijk. Nou ja, het is een casuïstiek. Gaan we bedrijven. Dus we komen inderdaad Ja, want bij wie die klacht dan vervolgens terecht komt, wat moet diegene dan een beslissing nemen? Nou ja, de winkelmanager heeft dus het recht om te zeggen, hier op de werkvloer of in de winkel of is een hoofddoekje niet toegestaan, want wij willen neutraliteit uitstralen. En dat kan ik ook bewijzen, want er zijn collega's die er wat van vinden, of ik heb klanten die dat niet willen. En geldt dat dan ook voor andere religieuze dingen? Ja, het gaat over religieuze uitingen. Het hoofddoekje was de concrete aanleiding. Mm-hmm. Het dragen al dan niet van een hoofddoekje. Maar het geldt ook voor andere religieuze uitingen. Oh, dat maakt het. Dus het gaat om religieuze uitingen? Ja, zeker. Het geldt voor alle religies. Het is niet specifiek het hoofddoekje. Ja. Vind je het dan minder erg, Victor? Nou, dat lijkt dan meer een beetje op het Franse model. Waarbij, kijk, wij kennen natuurlijk allemaal vrijheid van religie. Hè, als een soort van zin. En wij interpreteren dat als, ik heb de vrijheid om te kiezen welke religie ik wil. Dat is hoe het eigenlijk werkt in Nederland en in Engeland. Nou, het is nog iets genuanceerder. In Frankrijk is het zo dat in publieke ruimtes religieuze uitingen per definitie niet zijn toegestaan. Daar en in Nederland in een publieke ruimte wel. Alleen een winkel of een bedrijf is niet altijd een publieke ruimte. Dat is van de winkel. Of dat moet zich natuurlijk wel aan de wet houden. Ja. Nee, maar ik wou zeggen, wij hebben dus vrijheid van religie. Wij mogen kiezen welke religie we willen. Maar in Frankrijk betekent het vrijheid van religie. Ik moet er nooit mee geconfronteerd worden als ik dat niet wil. Ja. In de publieke ruimte. En daar lijkt dit dan meer op. En als dat in Duitsland, was dit hogere Europese hoge... Nou ja, maar wat zou jij doen? In jouw geval. In welke situatie? Nou ja, stel een collega van je draagt een hoofddoekje. Ja. Of een andere religieuze uiting. Zou je daar over klagen? Zou je daar last van kunnen hebben? Want dat is natuurlijk de vraag die op tafel ligt. Nou ja, dat is aan mij. Ja, dat is voor iedereen anders. Ik zou daar op zich geen last van hebben. Nee, ik zou er geen last van hebben. Nee. Oké. Jij wel, Tom? Ik merk soms dat als mensen met hun kleding een statement maken, dat ik dat wel het vind afleiden. Ja. En een hoofddoek vind je een statement? Een hoofddoek staat wel voor normen en waarden. En vaak ook voor conservatieve normen en waarden. Dus de vraag komt dan wel bij mij op van, ja, hoe denk je over de positie van de vrouw? Hoe kijk je aan tegen gelijkwaardigheid? Ik bedoel, ik blijf dat toch altijd een beetje ingewikkeld vinden. Maar ook als je bij de drogist iets koopt en iemand heeft een hoofddoek op, schiet dat dan allemaal door je hoofd? Ja, dat schiet vaak toch even door mijn hoofd. Ja. Dat is even zo'n flit. En het is niet direct relevant. Zeker niet als je in de Albert Heijn bent, dan maakt het me niet zoveel uit. Maar ik kan me wel voorstellen dat bij een politieagent of ja, er zijn situaties dat ik dan toch denk, ik hoef niet per se te weten wat jouw religieuze overtuiging is. Want dat vertroebelt mijn blik op jou. Zou je dan liever zoals in Frankrijk hebben dat het gewoon niet mag in de publieke ruimte. Ik weet het niet zo goed. Ik merk, de vraag is even van, wat doet het? Ik merk dat ik dus zelf niet helemaal onbevangen en naar kan kijken. Dat is natuurlijk wel wat je hoort te zeggen. Je hoort te zeggen, het maakt mij niet uit, het doet er niet toe. En je moet zijn wie je bent. Maar ik merk dat ik, ja, dat geldt ook als iemand in zijn bikini op straat loopt. Dan merk ik ook dat ik denk van, nou, hoe is die opgevoed? Of hoe werkt dit precies? Ja, daar heb ik dan minder problemen mee. Ja, kijk. Maar Tom, zou je een klacht indienen? Dat hangt er vanaf. Als die... Als dat gepaard gaat met heel veel expressie en uiting van geloven, dat je ook merkt van wacht even, ik krijg de hele stel, je draagt een hoofddoekje en je zegt de positie van de vrouw, dat kan, die moet terughoudend zijn. Of nou, dat gaat gepaard met heel veel standpunten. Dan zou ik op een gegeven moment denken, nou, er is wel ergens een grens in wat een organisatie aan kan aan opvattingen van een individu. Dat zou ook gelden als iemand de hele dag met een t-shirt oploopt van ik ben voor het CDA of ik ben van de VVD. Dan zou ik ook denken, nou, we zijn hier van de Albert Heijn of van de Jumbo. Maar dan gaat het dus wel verder dan kleding. Dan heb je het echt over opvattingen en die delen. Je moet altijd de hele mens bekijken, ja. Hey, het gaat over kleding en aan tafel zit ook Sanna Veerman. Je bent turnster. En onlangs was er natuurlijk in de turnwereld ook nogal wat reuring over kleding. En de Duitse turnsters die geen korte maar lange turnpakjes droegen. Zijn er eigenlijk regels voor wat je aan moet? Onlangs is er dus ingesteld dat je een turnpakje met een broekje aan mag. En dus ook met een lange broek. Alleen het moet wel dus aan één stuk zijn. En het moet bij elkaar passen. Qua kleur? Ja. En ook het moet één geheel zijn, zodat er een goede lijn te zien is. En laatst dachten dus de Duitse turnsters van, laten we een keer anders doen. En laten we een statement maken dat het niet per se zo bloot tussen aanhalingstekens hoeft te zijn. En ik vond het wel vet eigenlijk. Ja, waarom? Ja, ik hou sowieso wel van als andere mensen andere dingen proberen. Dus gewoon niet echt... ik dacht wel van, het is gedurfd en vet dat jullie dit doen. Zou je zelf ook een broekje aan willen? Ja, ik denk het wel. Ik voel nu nog niet echt de behoefte van, ik wil dat nu op een wedstrijd. Maar ik snap wel heel erg het gevoel dat zij dat hebben gedaan. Ja. Nou, dankjewel. We gaan zo verder praten over de documentaire waarin jij te zien bent. Maar eerst is het tijd voor muziek. Hier komt Fleetwood Mac met Hold Me. is de zondag. Dirk-Jan van Roest werkte jarenlang in de IT, maar maakte toen een switch naar een heel ander vakgebied. Hij koos voor de natuur en werd boswachter. Maar Dirk-Jan, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Je stelt jezelf volgens mij niet voor als boswachter. Nee, dat klopt, nee. Nee, boswachter klinkt voor heel veel mensen een beetje zoals als een heilige graal. En het meest ontspannen beroep. Maar ik stel me vaak wel gewoon voor als coördinator natuurbeheer. Ah ja. Dat dekt iets beter de lading van het werk wat ik daadwerkelijk doe. Want is dan het beeld wat mensen hebben bij wat jij doet en bij wat je... waarin verschilt dat dan van wat je daadwerkelijk doet? Nou, ik denk dat mensen bij de functie boswachter al heel snel het idee hebben dat je heerlijk naar de hele week door het bos mag lopen of door andere natuurgebieden in Nederland. De dieren voort. Wat zeg je? De dieren voort. De dieren voort, ja. Nou, niets is minder waar eigenlijk. Een beetje een lui imago, de boswachter. Ja, lui, in ieder geval ontspannen imago, ja. Ja. Ja, en ook een beetje spiritueel. In die zin dat een boswachter die heeft contact met de natuur. Die staat dicht bij de oorsprong, toch? Ja, nee, zeker weten. Ja. Maar goed, en wat doe je dan daadwerkelijk? Hard werken? Ja, dat sowieso. En heel veel regelen. Ik ben coördinator, dus ik ben een aanspreekpunt voor heel veel zaken. Met aannemers, met gemeenten, met provincie, met waterschap. Maar kun je iets concreets noemen wat je dan regelt? Wat heb je van de week geregeld? Van de week heb ik geregeld. Ik ben bezig nu met slootbestekken. Slootbestekken. Wat is een slootbestek? Nou ja, de sloten moeten geschoond gaan worden in de schouw van het waterschap. Want naar nou, Nederland water. De schouw van het water. Wat is een schouw? Nou, Nederland is natuurlijk een waterland. Ja. En er moet heel veel water afgevoerd worden. Nou, we hebben gezien wat voor problemen het geeft als dat allemaal uit de hand loopt. Nou, ik werk in een polder waar heel veel water per jaar wordt weggepompt. Welke polder? Polder Groot-Mijdrecht. Oké. Ja, dan moeten de sloten geschoond worden, want je moet de doorstroom van het water garanderen. Dat iedereen zijn droge voeten blijft houden. Nou, in een bestek geef je eigenlijk aan tegen de aannemer van nou, hier en daar moet je dit en dat op die en die manier schonen. Dus dat is en dit en dat op die en die en die manier schonen. Dan komt er dus iemand en die gaat dat. Ja, de aannemer die komt met een kraan en een bak en die trekt alle planten die de sloot in groeien, trekt die tot een bepaalde breedte, trekt die schoon. Maar Dirk-Jan, er zit toch ook wel iets idyllisch in? Ja, ook zeker wel. Ja, want vanochtend mocht ik dus heel vroeg opstaan om hier aan tafel te schuiven. En ik heb een beetje een haat-liefdeverhouding met vroeg opstaan. Want voor mijn werk mag ik ook wel eens heel vroeg opstaan om roerdompen te tellen, bijvoorbeeld. Of een broedvogelmonitoring te doen. En dan ben ik voor zonsopgang in het veld, in het voorjaar, super vroeg. En dan moet ik altijd even 3 keer slikken voor ik mijn bed uit kom. Maar dan ben je als daar. Als ik dan eenmaal in het veld ben, ja, is het toch echt wel fantastisch. Stilte. Dan heb je een soort Excel-bestand met je iPad en dan sta je die vogels te tellen. Of hoe ziet dat eruit? Ik loop dan een rondje, een gebied van 25 hectare. Daar ben ik ongeveer 2-3 uur mee bezig. De zon komt op. Ja, en de zon komt op en dan loop ik met mijn telefoon en dan vul ik wat ik waar hoor aan geluidjes. Vul ik in van nou, hier hoor ik een blauwborst, daar hoor ik een kleine karakiet, hier hoor ik een waterrol roepen. En jij kent ook die geluiden van die vogels. Ja. Ik wou bijna vragen, wil je een karakiet nadoen? Maar dat ga ik niet vragen, maar dat vind ik dan. Waar leer je dat? Ja, nee, door te doen. Door veel naar buiten te gaan, met andere mensen die gewoon veel ervaring hebben. Te luisteren en Zo soortje per soortje bouw je dan op. Maar dan ben je toch een soort natuurfluisteraar. Sorry, ik wou vragen. Nou, ik fluister nog net niet met de kleine karakiet, maar ik wou terug naar het begin, heel even dan in ieder geval. Want je werkte in de IT en toen besloot je, ik wil meer naar buiten. Of hoe ging dat? Ik ben een klein beetje de IT ingerold. En dat kwam omdat ik van jongs af aan eigenlijk niet wist wat ik wilde. En toen zei mijn vader, misschien is elektrotechniek wel wat voor je. Toen dacht ik, nou, misschien ook wel. Dus ik ben na de HAVO ben ik mbo gaan doen, elektrotechniek, 2 jaartjes. Nou, dat was 1 groot feest. Dat ging allemaal zo makkelijk. Toen dacht ik, nou, dan kan ik ook wel hbo. Ja, ik had nog de leraar Groeneveld, heet hij volgens mij. Die met zijn mooie naam in dit verband. Ja, inderdaad. Ja, die had ik nog niet bedacht. Maar hij met een schamper lachje zei hij, nou, van Roest naar het hbo. Dus dat schetste wel een beetje mijn houding in het onderwijs. die tijd. En ja, ik heb uiteindelijk HBO afgerond, telematica afgestudeerd. En toen in die periode ook voor mezelf begonnen. Iedereen deed dat een beetje. Oh ja. In die tijd rond 2000 was het zo'n beetje. Ja, dan blijf je in hangen. En ja, als je er eenmaal in zit en je hebt je baan en je verdient je brood ermee, dan zit je soort ook wel weer prima. Maar je zal wel heel snel van, dit is niet wat ik tot mijn pensioen wil gaan doen. Nee, en toen moest je, want je bent nu dan natuurbeheerder, zoals we dat noemen, ja. Boswachter in de volksmond. Ja. Maar dat word je ook niet zomaar. Toen ben je weer terug naar school gegaan. Ja, ja, ja, klopt. Ik ben na 2018 ben ik gestopt met eigen bedrijf. Ik was mede-vennoot binnen een creatief bureau, reclamebureau. 2018 ben ik daarmee gestopt en ik ben toen ook gestart met een nieuwe studie. Een driekwart jaar later. Ik denk dat ik toen een halfjaartje later bij Natuurmonumenten al terecht kon. De studie was gericht op boswachter worden. Ja, ja. En, ja. Maar dat moment, ergens was er een keer een flits, werd je wakker. Ik wil de natuur in. Waar zit ergens ommezwaai? Ja, dat verlangen. Die flits heb ik niet gehad. Dus het zal een langzaam iets zijn wat ontstaan is. Maar ik ben na mijn studie, toen ik in 2003 afgestudeerd was, ben ik een rondreis wezen maken met mijn schoonouders, toen vriendin, nu vrouw. En hij was fanatiek vogelaar. Een rondreis door Europa? Ja, de Spanje. Spanje, Portugal. En daar zijn je verhalen hier, daar zie je dat, daar zie je dat. En ik maar, ik laat me niks zeggen, dus ik neem het boekje erbij. Klopt het wel wat hij zegt? Oh, je wilde je bewijzen in die schoonfamilie? Nou ja, bewijzen. Even checken van, ik zie wel iets, een stipje hoog in de lucht. Maar klopt het wel wat hij zegt? Iedereen kan me dat wijs maken. Ja. En eigenlijk omdat ik me niks wijs wilde laten maken, zat ik met het boekje en op die manier werd ik aangestoken. En zit jij dan nu in een klas vol gelijkgestemden, ook volwassenen die ook die switch maken, of ben je uniek? Iedereen is uiteindelijk uniek. Maar er zitten in mijn klas, in de deeltijdopleiding die ik doe, zitten, ik dacht, 14 man, vrouw, waarvan het overgrote deel toch echt wel switcher is, ja. Ja. En je zegt 14 man, vrouw, is dat gelijk verdeeld? Zijn er evenveel jongens als meisjes? Dan moet ik even heel hard rekenen. Ik denk het wel. Ja. En nu, het begon dus op een soort rondreis in Spanje en je zag die vogels en toen was je nog op vakantie en nu is dit je werk. Ja. Is het nog steeds net zo bijzonder? Kun je nog steeds met je boekje lopen en je verwonderen en... Ja, mijn boekje heb ik niet meer nodig voor de vogels. Kijk aan. Je schoonvader is er ook niet meer bij. Nee, dus ik moet het zonder hem rooien en dat lukt wel. Het is vaak gewoon best wel druk, hectisch. Hele dag bellen, mailen, regelen. Dus het... Ben jij misschien minder buiten dan wij denken? Ja, zeker. Ja, dat zeker. Ik probeer zeker na een halve dag of een dag per week buiten te zijn, maar daar moet ik bijna moeite voor doen. Wow. En dan zeker als het druk is, dan neig je heel snel om dan binnen allemaal dingen te gaan regelen. En thuiswerken natuurlijk, en als thuiswerken. Boswachter. Ja, de boswachter die thuiswerkt. Ja. Nee, dat was het grote voordeel van corona. Daar had ik gewoon hectare aan hectare voor mezelf, waar ik niemand tegenkwam. Dus in de tijd van lockdown en dergelijke had ik in die zin... Mocht je toch naar buiten? Ja. Het was niet dat jij op Google Earth zat te kijken van hoe... Waar is er een plekje voor mij waar ik inderdaad op mezelf kan zijn? Heb je ook zijn. Te maken met mensen die afval achterlaten, rondhangen, dat soort dingen? Is dat niet jouw taak? Nee, dat is niet echt mijn taak. En alles wat we tegenkomen plukken we natuurlijk wel mee, want we houden de gebieden graag schoon. Maar dat is niet waar ik dagelijks mee bezig ben, nee. Nee, nee, ja, ik zit er naar te luisteren en ik denk... Toch is het wel bijzonder dat je in die IT werkt en dan denkt... ik ga vooral die stap om weer naar school te gaan, lijkt mij zo groot. Ja, nou, ik heb altijd wel gehad na mijn eerste opleiding... dat ik dacht, ik wil eigenlijk nog iets van een master doen... of ik wil nog eens studeren. Maar goed, dan heb je eigen bedrijf en dan ben je allemaal andere dingen bezig. En dan vind je het ook soort wel prima. Maar ik moet zeggen, het is ook wel superleuk om gewoon weer naar school te gaan. En je wordt gewoon weer jong, ja. Dus dat is ook leuk. Ik vind het mooi. Wat zou je tegen mensen willen zeggen die luisteren en die denken... die zich misschien nu laten tegenhouden door allemaal zorgen in hun hoofd... of beren op de weg zien? Ja, een goed advies. Ik heb geen idee. Ga naar Spanje. Maak een vogelreis. Nee, ik denk dat je vooral moet doen wat je hartje ingeeft. Er zijn altijd redenen om dingen niet te doen. En ik denk juist als je die kansen pakt om toch die stap te zetten, dat je heel veel brengt. Het hele toffe contacten, nieuwe kennis, nieuwe inzichten. Ontzettend waardevol. Ja, aan tafel zit ook Victor Vroegendewij, documentairemaker. Doe jij wat je het allerleukste vindt? Nou ja, daar moest ik ook de hele tijd aan denken bij jouw verhaal. Ik heb ook van mijn hobby mijn werk gemaakt. Films maken. Toen ik al heel klein was, ging ik al filmpjes maken. En op een gegeven moment, ik heb er nooit over getwijfeld dat ook mijn beroep zou worden. En nu is het mijn beroep. Maar het is niet meer met het plezier waarop ik toen ik 14 was filmpjes in elkaar zat te draaien. Zeg maar, dat plezier is er wel af. Want het is gewoon werk. Ja. Dus je moet deadlines halen, dit, dat. Weet je bent elke dag aan het doen. Dus maar kun je niet soms gegrepen worden dat je de tijd verliest en merkt van, ja, hier ligt niet toch meer mijn... zoals toen. Ik weet niet wat dat is, maar dat is gewoon niet. Het is ook veel meer op je zit veel hoger. Je kijkt, toen was ik echt zo aan het maken en zo iets knippen en zo en plakken en zo. En nu is het meer, kijk je meer uitgezoomd, maar van, wat ben ik eigenlijk aan het vertellen? Het is heel technisch ook, weet je, hoe je een verhaal vertelt en al die dingen. En je weet wat het kost. Ja, dat er ook nog. Maar goed, nou ja, dat is ook nog. En het moet af, weet je. Maar toen zat ik ook bij jouw verhaal te denken. Heb je niet dat je soms denkt van, hé, jammer dat ik dit zo mooi vond. En nu is het mijn beroep. Helaas. Ik heb spijt. Ik had dit gewoon leuk, weet je? Nou, nee spijt sowieso niet en nooit. Het toffe van dit vak is dat je nooit uitgeleerd bent. Ja. En dan denk je iets te weten en dan blijkt het toch net weer even anders te lopen. En ik denk dat is juist wel het gave van natuur. Ja. IT was best wel sec. Het werkt of het werkt niet, zeg maar. Ja. En natuur, dan hoop je iets te bereiken met hoe je je beheer aanpast, of dat je een gebied inricht en dat ga je beheren. En ja, je hoopt of je verwacht, het gaat zo ontwikkelen, maar bepaalde dingen ontwikkelen toch anders. Ja. Je kan jezelf wel blijven verrassen. Dus je hebt steeds verrassen. Weer nieuwe complexiteit en nieuwe... Ja, doelen of tenminste nieuwe uitdagingen. Ja, huh? Ja. Ja, heb ik ook. Maar toch, ik vond het leuker toen ik 14 was. Jij wil gewoon weer jong worden. Ja, nou, ja, dat is ook tijd goed. Terugdraaien. Ja. Dirk-Jan, komt er bij jou ook nog zorgen bij over de toekomst van hoe wij met onze natuur omgaan, het klimaat? We zien nu in Limburg dat het ook echt mis kan gaan. Zorgen. Ja, de reden dat ik geswitst ben was omdat ik voor mezelf ook eigenlijk echt wel iets zinnigers met mijn tijd wilde doen. Niet dat ik onzinnige dingen gedaan heb in mijn werk hiervoor. Dat zou heel raar zijn als ik dan 15 jaar zeg maar onzinnige dingen gedaan heb. Maar ik dacht, als ik toch nog zoveel jaar moet werken, dan vind ik het ook tof dat ik iets doe wat soort blijvender is of zo. Hoe oud ben je eigenlijk? Ik ben 41. Oh ja, dan moet je inderdaad nog wel heel veel jaar werken. Ja, dan moet je nog even door. Ja. Je kan ook nog een keer switchen. Ja, wie weet. Dan doe je nog iets anders. Maar het is wel heel... Je moet naar buiten, het is heel fysiek. Gaan boswachters echt lang door? Of is het op een gegeven moment toch dat je merkt van rond hun 60ste dat ze een terugtrekkende beweging maken en het werk zwaarder wordt? Nee. Nee, dat is gewoon ook net als de... Van alle leeftijden. Ja, gewoon tot je 67ste. Ja. En tegen die tijd dat ik daar ben, misschien 70ste, zullen we nog wel door moeten. Net als dominee, Tom. Ja, maar dat is een soort binnenwerk, hè? Dat is een soort... Sanna, jij zit aan tafel. Jij bent topsporter. Dat kun je zeker niet je hele leven volhouden. Ben jij al bezig met wat ga ik hierna doen? Ja, zeker. Ik ben vorig jaar... kijk, het is best wel... lastig zo van, je traint 30 uur in de week van, ga ik een studie doen of niet? Want je hebt niet zo heel veel tijd. Maar ik denk er wel gewoon aan van, ja, ik kan niet heel mijn leven tos voor doen. Dus ik wil hierna moet ik ook gewoon iets kunnen doen. Dus daarom ben ik wel gewoon gaan studeren en probeer ik dat te combineren. Wat studeer je? Creative business. Heel wat anders weer. Ja. Ja, nou ja, we hoorden jou even, Sanna Veerman. Ik noemde je achternaam niet, maar we gaan zo meteen met jou en Victor Vroegendewij praten over de documentaire De Belofte. Maar dankjewel, Dirk-Jan, voor dit inspirerende verhaal. Ja, alsjeblieft. Ja, ik hoop dat mensen die hier naar luisteren en die ook denken van, ik wil een switch maken, dat gewoon lekker gaan doen. Eerst is er ook muziek. We gaan luisteren naar Maroon 5 met Memories. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way, cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember, when I did not know no pain, when I believed in forever, and everything would stay the same. Now my heart feels like December, when somebody say your name, cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got, cheers to the wish you were here but you're not, cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember, when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. And my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got, to the wish you were here but you're not, cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back your. Is de zondag. Zeven talentvolle jonge topsporters met allemaal dezelfde droom. De Olympische Spelen van 2021 in Tokio. Hoe bereiden zij zich voor? Wat maken ze mee? En wie weet zich te plaatsen? Victor Vroegendewij volgde de sporters 4 jaar lang en is een van de makers van de 5-delige serie De Belofte van de VPRO. Vanochtend is hij hier in de studio en ook aanwezig is de 19-jarige turner Sanna Veerman. Welkom allebei. Goedemorgen. Dankjewel. Sanna, over jou wordt gezegd dat je misschien wel de meeste opoffering, toewijding, discipline nodig had van iedereen. Is dat zo? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat iedereen heel veel opoffering, toewijding en dat discipline heeft. Maar ja, ik vind het heel lastig om te zeggen. Nou goed, misschien kun je het ook niet vergelijken en is het helemaal niet eerlijk. Maar zijn het wel woorden die jij inderdaad nodig hebt? Ja. hoe ziet dat er in de dagelijkse praktijk uit? Ik bedoel, Dirk-Jan heeft net verteld wat hij op een gemiddelde werkdag doet. Hoe ziet een week voor jou eruit? Ik train 4 dagen in de week in de ochtend van 8 tot 10. En daarnaast heb ik middagtrainingen. Dus uiteindelijk in een week kom ik wel uit op 30 uur in de week turnen. En voor de rest zit ik aan school. Dus ik heb wel een drukke week. En je bent nu 19 en je bent vanaf je 15e gevolgd voor deze documentaire. Hoe was het om het terug te zien? Heb je het nog niet gezien? Jawel, ik heb het gezien. Ik vind het ook best wel spannend om te kijken. Maar tot nu toe, ik vind het heel leuk. En ook om mezelf zo jong te zien. En hoe ik eigenlijk ben veranderd. En hoe ben je veranderd? Ik word vanaf mijn 15e gevolgd. Dus ik word ook gewoon groter en volwassener en zo. En om dat echt met beelden van jezelf te zien, dat is wel heel grappig. En fysiek leuk. Bedoel je? Gewoon ja. Dat je er anders uit gaat zien? Ja. En gewoon nog een ander stemmetje en zo. Kinderstemmetjes. Ja. Ja. Ja, het zijn natuurlijk ook wel cruciale jaren waarin je gevolgd wordt. Ja. Victor, wat vond jij zo boeiend aan het verhaal van Sanna? Nou ja, Sanna is wel een van onze lievelingetjes van de Belofte van de Zeven. Ja, want het is een vijfdelige docuserie en jullie volgen zeven sporters. Ja, en dat maak ik met Xena Evers en Renate Verhoofdstad. En een groter team. Maar we volgen zeven sporters. En Sanna is altijd heel open geweest. Altijd heel erg eerlijk antwoord gegeven. Gewoon heel open en onbevangen. En dat is wat leuker sowieso in die serie. Dat ze beginnen, die sporters beginnen allemaal heel open en onbevangen. En op een gegeven moment worden ze steeds professioneler na een paar jaar. En dan willen ze niet meer. Dan zijn ze niet meer open en bevangen. Nou ja, we hadden bijvoorbeeld Simeon, de judoka. Die zegt in het begin zo. Want dan heb je Michael Cole, dat is de top judoka in zijn gewichtsklasse. En hij is 17. En dan zegt hij, ja, Michael Cole, wie is dat? Ik weet niet wie dat is. Weet je, en die gaat dan een beetje stoer doen. En nu had hij ook wat stoere dingen gezegd in de interview. En toen belt hij later van, ja, dat moet er wel uit, weet je. Of hij zegt het niet. Dus zo worden ze steeds. Maar Sanna niet. Sanna is gewoon open en eerlijk altijd. En de relativering, gaat die dan ook weg na verloop van tijd? Dat men de sport relativeert? Doe je dat ook? Dat doen ze nooit. Ook niet jong. Dus relativeren, dat bestaat niet in de topsportwereld. Okay. Dat zou heel gek zijn. Dan ben je dus per definitie al geen topsporter meer. Helder. Ja. Maar Sanna heeft zoveel op haar bord gekregen in de laatste jaren. Die heeft natuurlijk gewoon sowieso al turnen. Wat dus haar schema elke dag is bizar. Dan heeft ze corona gehad. Sowieso kwam corona, waardoor de Olympische Spelen sowieso werd afgelast. Toen kreeg ze corona. Nou, daar ben je niet snel van bijgekomen. Dat blijft gewoon hangen, weet je wel. En toen kreeg je ook nog een schandaal in de turnsport, wat nog eens een keer op de bord kwam. En wat ook voor heel veel mentale tegenslag zorgde. Toch? Je mocht niet meer trainen met je coach. En, of tenminste, die stapte, die deed een stapje terug. Waardoor en in al die tijd heeft Sanna altijd ons toegelaten en altijd heel mooi daarover gepraat. Ja, want we hoeven er geen geheim van te maken. De sporters zijn nu in Tokio en jij bent hier. Klopt. Je hebt de Spelen niet gehaald. Ja. Hoe is dat voor je? Wel moeilijk om te zien, nog steeds wel. Wat Victor al zei, het was echt een heel moeilijk jaar. Dus het is voor mij ook zo van, ja, nu was het gewoon niet voor mij het moment. En ik heb ook wel snel besloten van, ja, als het nu niet is, dan ga ik gewoon door en richting 24. Dus, ja. Maar voor de film is het denk ik wel, klinkt een beetje raar, van waarde dat je zoveel meemaakt en je een ontwikkeling gaat zien. En dat je ziet dat hoe je met tegenslag omgaat en wat dat met je doet. Ik kan me voorstellen dat dat wel een verhaal oplevert dat voor kijkers heel boeiend is om te volgen. Waar je je mee kunt verhouden. Want dat is nou eenmaal het leven, dat niet alles lukt. Dat klopt. En dat is zeker zo. Ik had wel fijner voor Sanna gevonden als je wel naar de Spelen komt. En, dat wilde hij heel graag. Maar zeker, het drama is natuurlijk. Je maakt een verhaal bestaat niet zonder drama. Dus maar ook de gouden medailles waar we ons aan verlekkeren, dat is één ding. Maar het echte leven is vaak toch voor iedereen. Dit is het leven, toch? Ja. Dat is, ja, en daarom heb ik me ook gewoon zo opengesteld voor deze documentaire. Omdat er gaat gewoon heel veel aan vooraf. Aan die medailles en aan die prestaties en zo. En dat is niet wat mensen per se zien. En dat hoeft ook niet. Maar ik vond wel echt vet dat het nu gewoon allemaal wordt vastgelegd. En dat het niet allemaal altijd mooi is. En dat het ook gewoon heel zwaar is. En dat je dat dus nu ziet in zo'n documentaire. Ja. Wat mij wel opviel was dat in die turnsport, ik denk bij turnen, kijk, ik hou zelf helemaal niet van sporten. Dus ik kijk. Überhaupt niet? Ik sport wel dat een beetje. Dat is ook fascinerend, Victor, dat jij dan zo'n docu maakt. Ja, het interesseert me echt niet sport. Nee, vooral. Okay. Maar bij turnen denk ik aan extreme omstandigheden. Voetjes die worden afgeknepen, splitten, doorduwen, weet je. En dan zie je bij haar turnschool, waar zij turn krijgt, turns. Juist. Daar is de sfeer echt totaal anders. Het is heel open, vriendelijk, toch? Het is best wel, tenminste, ja, jij weet beter. Maar ik als buitenstaander, ik denk van, nou, dit is gewoon een soort gezellige club. En je had verwacht dat het een soort Spartaanse toestand zou zijn. Ja, maar die trainers, het echtpaar Claudia en Wolter, wat zoek je zijn achternaam? Kooistra. Kooistra. Dat is het de hele prettige mensen. Hmm. Dat zijn niet die slavendrijvers. En dat verbaasde jou? Denken. Ja, ik dacht, daar zitten een paar... Maar slavendrijvers. Ik kan hier ook lid worden. Ja, ja, ja, sowieso ja, ja. Ben ik benieuwd. Wat heeft jou nog meer verbaasd? Als jij helemaal niet van sport houdt en je gaat sporters volgen op weg naar Tokio. Wat kom je dan tegen waarvan jij dacht. Ja, nou. Kijk, weet je, het is. Ik denk van. Ik vertel verhalen over mensen als documentairemaker. En. Of ze nou sporter zijn of drugshandelaar. Dat maakt op zich niet zoveel uit. Het gaat om de ontwikkeling die iemand doormaakt. En hoe die omgaat met de problemen in het leven. Dus en sport is natuurlijk een hele mooie soort van extreme, gecondenste vorm van het leven. Een soort symbool voor het leven. Dus dat vind ik wel mooi. En ik heb ook eerder een film gemaakt over Marloes Koenen, kooivechtster. Dus ik vind sport wel als soort symbool wel mooi. Maar wat mij verbaasde, wat vroeg je? Maar nu zeg je weer iets anders waar ik op aanhaak. Want Sanna zelf zei net, ik ben ouder geworden, ik heb een ontwikkeling doorgemaakt. Ik hoor het jou nu ook weer zeggen. Wat heb jij bij haar gezien in de afgelopen 4 jaar? Ik denk de laatste tijd vooral. Wij hadden het laatste gesprek. En Sanna is vanaf haar 9e of zo, of misschien wel eerder nog aan turnen. Toch? Hoe oud was je? Ja, zoiets. Ja. Dus elke dag in die turnhal, ze vond het fantastisch. En turnen en turnen. En op een gegeven moment meedoen met een NK. En dat ging hartstikke goed. En helemaal onbevangen. En toen op een gegeven moment werd het niveau steeds hoger. En op een gegeven moment, en dat zie je, daar begint onze eerste uitzending, komt dat terug. Op een gegeven moment zit ze op zo'n hoog niveau dat ze zich. En ze wordt ouder en ze gaat zich realiseren: wow, publiek, druk, ik moet nu presteren. En dan krijg je een beetje dat je op het podium, op het hoge niveau. Een beetje, hoe noem je dat? Blackout krijgt, toch? Als het de druk erop staat, zeg ik het goed. Dus dan gaat het een beetje mis. En waar wil ik naartoe? De ontwikkeling was je aan het schetsen. Ja, en dan nu krijg je die tegenloop met corona en allemaal dingen. En dan niet meer naar de Spelen. En die ontwikkeling die ik mooi vind is van, waar doe ik het eigenlijk allemaal voor? En is dit wat ik echt wil, toch? En Tanisha Lee, jouw beste vriendin, die is gestopt met turnen. Toch, vorig jaar? En jij vertelde laatst over wat zegt zij dan over turnen? Je vertelde van dat zij van, ja, wat doen we nou eigenlijk? Wat zei ze? Wat je al zegt, zeg maar, vroeger dacht ik gewoon van, de Olympische Spelen, dat is voor mij en er is niks anders. Dus dit is mijn doel en dat is nog steeds wel zo. Ik wil gewoon heel graag naar de Olympische Spelen. En dat gaat me ook lukken, hopelijk. Maar je ziet wel dat gewoon meer mensen afhaken om je heen. En ook zeggen van ja, inderdaad, er zijn andere dingen nog dan turnen. En ik denk dat vroeger realiseerde ik me dat niet echt. Maar hoe meer, dat zie je ook wel in de documentaire, hoe ouder je wordt, dan denk je ja, dat klopt inderdaad. Herken je ook wat Victor zegt over die druk? Dat je die nu meer voelt dan eerst? Ja, zeker weten. Ja, er wordt gewoon meer van je verwacht. En prestaties moet je leveren en zo. En dat is logisch, want daar gaat sport over. Maar dat voel ik wel inderdaad. Ja, we gaan zo meteen nog verder met jullie praten. En dan luisteren we ook even naar een paar fragmentjes uit de documentaire. Maar eerst is er muziek. Craship met 17. Scared and I'm tired of thinking. Dit is de Zondag. Ja, goedemorgen, welkom terug bij Dit is de Zondag. Aan tafel zitten Victor Vroegendewij, documentairemaker, en turner Sanna Veerman om te praten over de docuserie De Belofte. Ja, en de coronacrisis gooide in de voorbereidingen naar de Spelen toe roet in het eten, want de Spelen werden een jaar verzet. En laten we even luisteren naar een fragmentje uit de uitzending van komende donderdag. Wij hoorden vorige week dat wij uit onze zaal moesten door de coronacrisis. Dus toen gingen alleen gelijk eigenlijk alarmbellen af van wat gaan we nu doen? Ja, dan mag je helemaal naar het einde toe. Hoe gaan we iets anders regelen? En toen zijn we uiteindelijk dit uitgekomen en hebben we nu best wel gewoon een mooie zaal hier. Kan je toch niet bedenken? Als je in januari dit verteld had aan mij, dan had ik je voor gek verklaard natuurlijk. En als je ziet wat er om ons heen nu allemaal gebeurt en verandert, is echt onvoorstelbaar. We hebben nog nooit 3 maanden stilgestaan. Nog nooit. Sanna heeft nog nooit 3 maanden niet kunnen trainen. Want ook als ze geblesseerd was, ging dat natuurlijk door. We moeten gewoon weer vooruitkijken. We moeten gewoon kijken naar 2021. Ook mooi. Ja, Sanna, wie hoorden wij? Dat was jij en nog een vrouw. Ja, mijn trainster. Oh, Claudia. Ja, Claudia. En die zei, Sanna heeft nog nooit 3 maanden niet getraind. En nu kon je 3 maanden niet trainen. Mm-hmm. Hoe was dat? Het is echt bizar eigenlijk. We waren gewoon in de training en toen hoorden we op de radio van we mogen niet meer sporten. En toen dachten we, niet meer sporten? Dat hoorde je op de radio? Ja, en we hadden het wel een beetje aan zien komen, omdat er toen echt paniek was in de wereld, corona. Maar dan gaat het als eerste in je hoofd van, ja, dit kan niet. Je bent gewoon niet, je bent altijd ben ik aan het trainen en aan het sporten. En dan ook nog in een Olympisch jaar. Ja, precies. Dus dat was heel gek. Was er paniek? Nou, niet paniek, maar er was wel zo van, ja, wat is er aan de hand? Sanna heeft echt binnen no time van alles geregeld. Je had een lokaal zaaltje geregeld en daar turnspullen geleend, neergezet. Ja, was wel lekker gelijk bam, bam, bam. En dat kwam ook omdat inderdaad de Olympische Spelen stonden nog. Dus je wilde ook alles aan doen om gewoon fit te kunnen blijven en om door te blijven trainen. Dus toen ging je in je eentje in zo'n ruimte trainen? Of hoe werkte dat dan? Ja, wel nog met 2 anderen. En toen hebben we gewoon dingen in elkaar geknutseld, zodat we wel nog een beetje konden trainen. En wat noem eens iets wat je in elkaar hebt geknutseld dan? Wat heel provisorisch was? Nou ja, je moet je voorstellen, wij hebben gewoon een mooie turnhal in Amsterdam en met heel veel turntoestellen. En nu was het gewoon een zaal met een brug en een mat. En in gewoon begin een gymzaal zoals we die kennen van de middelbare school. Ja, en 1930. Ja. En daar eerst was zo van, ja, ik weet niet wat ik hier ga doen, maar en uiteindelijk denk je, ja, ik moet toch hier wel gewoon gaan trainen. Wat voor soort turner ben je eigenlijk? Is er een onderdeel waarin je gespecialiseerd bent? Ik doe alle 4 de toestellen, maar vanaf kleins van vind ik bruggen wel het allerleukste toestel. Oh ja, lijkt me, is dat een makkelijk? Een brug kun je natuurlijk wel regelen. Een brug te ver. Het is allemaal moeilijk. Het is allemaal moeilijk, ja. Ja, het is wel grappig in de belofte in de aflevering 1 of zo zegt Sanna vanzelf. Ja, als mensen naar mij kijken, dan zien ze echt. Zeggen ze, Sanna die kan echt moeilijke dingen. Ik kan echt moeilijke dingen. Maar goed, ik ben toch niet geïntrigeerd door die coronacrisis. Want dan heb je een zaal en heb je al die toestellen geregeld. En ergens krijg je zelf corona. Ja. Het is nu best wel veel in het nieuws, hè, dat jonge mensen met corona daar nog lang last van hebben. Geldt dat ook voor jou? Ja, zeker weten. Waar ik heb in januari heb corona gehad. En ik ben nog steeds best wel moe en geen geur en smaak. En mijn longen zijn het ook niet meer wat het was. Dus het heeft me best wel gepakt. Maak je zorgen? Eigenlijk wel. Ik ben wel echt benieuwd of het wel gewoon helemaal weggaat. En er is ook nog zo weinig over bekend. Dus ik maak me niet heel erg zorgen, maar ik ben wel echt benieuwd of ik weer gewoon de oude word. Ja. Heb je daar nu tijd voor? Want je bent nu niet naar de Spelen. Is er een nieuwe stip op de horizon waar je nu naartoe werkt? Ja, de wereldkampioenschappen. Wanneer zijn die? In oktober. Oh, dat is ook al best wel snel. Ja. En die zijn we met publiek of weten we dat nog niet? Geen idee. Nee, dat weten we nog niet. En dan krijg je natuurlijk weer een surge van toch? Oktober wordt het weer ellende. moet ja, weer naar binnen. Kunnen, na, ja, het is nu even zomer. Maar het is zonder publiek. Kun je daar iets over vertellen? Wat vinden de turners daarvan? Hoe gaan die spelen eruit zien? De spelen zijn sowieso zonder publiek. Ja. En of de wereldkampioenschappen met publiek, ja, wat ik zei, daar is nog niks over bekend. Heb je een voorkeur voor jezelf? Ja, ik met publiek vind ik wel veel leuker. Ondanks de spanning en de druk. Ja. Die je de ander ook voelt. Ja, ik vind wel gewoon, het is een hele andere sfeer met publiek. En het is ook gewoon een soort van show wat je opzet. En als er dan geen publiek is, het is toch wel heel anders. Ja. Victor, je hebt nog meer sporters gevolgd. Wat heeft de coronacrisis met hen gedaan? Even kijken hoor. Volgens mij hebben ze allemaal daar verder geen last van gehad. Dus, ze konden gewoon doortrainen. Als ik het goed zeg. Nee, zo bedoel je. Ja. Ik bedoel meer van ze hebben geen COVID gehad. Maar dus dat is wel echt bizar. Hè? Bijvoorbeeld Harry Lavrijsen. Dat is misschien wel de beste baanwielrenner ter wereld. En baanwielrennen, dat is gewoon bizar. Dat is pomp echt bizar hard fietsen voor 2 seconden, weet je wel. Zo, pow. En dus die trainen elke dag echt extreem. Die krachttraining, het fietsen zelf, het is echt bizar. Als dan dat wegvalt, dat kun je niet, weet je, dan dat kun je niet vervangen eigenlijk. Nee, kun je niet zeggen, we gaan zoomen. Nee, precies. En je kan het ook niet een beetje in de gym. Ja, je kan natuurlijk wel in een sportschool, maar die waren ook dicht. Dus hoe vervang je dat? En dat was voor hun wel echt... hoe doe je dat? Dat is ook niet echt gelukt. Ze hebben natuurlijk wel gewoon een soort waarschijnlijk thuis krachttraining apparatuur neergezet. Ik zeg waarschijnlijk omdat ik in zijn geval even niet weet hoe dat ik weer zat. Maar dat is een probleem. En dat geldt voor bijna allemaal. Maar is het bijvoorbeeld ook zo dat ik ben predikant in een kerk en we gingen allemaal online diensten organiseren. Nu we terugkijken op die coronatijd zeggen we we hebben in die periode ook iets geleerd. Dat hele online deel, dat is eigenlijk verbeterd in die tijd. Een enorme leercurve. Is dat in de sport of in de turnwereld misschien ook aan de hand geweest? Dat er dingen waren dat je achteraf zegt, ja, maar dat hebben we in die tijd geleerd. We hebben ook een nieuw kunstje geleerd. Ik denk dat ze vooral geleerd hebben dat het niet kan. Dit. Dus lockdowns. Lockdowns don't work for sport. Nee. Toch? Er is niks positiefs aan. Geen online variant of. Ik had nog met school dat ik wel dacht van ja, het is wel eigenlijk ideaal. Ik kan nu gewoon sporten en dan kan ik gewoon thuis mijn les volgen. Maar met training, ik heb nog niks gehad dat ik dacht, nou, dit heeft me echt, dit is echt een voordeel. Oké. Ik ben eigenlijk nog wel benieuwd naar Dirk-Jan. Wat Victor zei eerder, hè, in het gesprek wat we hiervoor hadden, over dat je een stukje passie verliest voor het werk wat je hebt. Omdat wat je vanuit hobby doet was helemaal fantastisch. En dan wordt het opeens je werk. En dan denk ik, hey, het is werk. Dan wordt het opeens minder leuk. Hoe is het met turnen? Hè? Je hebt natuurlijk voor jezelf een doel gesteld, Olympische Spelen. Nu geef je aan het WK, train 30 uur per week. Blijft het nog leuk om te doen? Ik turn echt wel gewoon omdat ik het leuk vind. Want veel geld mee verdienen, daarom moet ik niet gaan turnen. Maar ja, wat Victor al zei, het afgelopen jaar was wel echt mentaal ook wel heel zwaar. Maar ik heb nu even vakantie gehad en toen... Ik vind het gewoon leuk om te sporten, om te bewegen, om te turnen. Dus daarom doe ik het ook. Ja, maar het is wel een beetje wat ik bij jou zie. Zo'n klein beetje wat ik bedoelde met dat verhaal. Want dat je dus de onschuld verliest, toch? Dat je toen je 11 was, vloog je door die zaal. NK maakt niet uit, publiek maakt niet uit. Op een gegeven moment dat bewustzijn wat je dan opeens krijgt, je ouder wordt. En opeens wordt het werk. Ja. Soort van. En je moet iets bereiken en je moet... Dat het wordt ernstiger. Het wordt ernstiger, dat haalt wel een soort van het vrije eraf, toch? En die ontwikkeling die kunnen we allemaal zien in de docuserie De Belofte. Ik ga afronden. Dank jullie wel, Victor Vroegendewij en Sanna Veerman. En hopelijk zien we je op de Spelen van 2024, Sanna. Yes. Ja, in de documentaire serie De Belofte is deze en volgende week donderdag om 9:00 te zien op NPO 3 en terug te kijken via NPO Start. Ja, we zijn bijna aangekomen bij het einde van Dit is de Zondag, maar niet voordat we luisteren naar huisdichter Bas Derks. Op het station zag ik de maan tussen 2 grote gebouwen aan de hemel staan. Hij zweefde daar, zo broos en klein, alsof hij ieder moment weer verdwenen kon zijn. De fluit klonk, de trein reed weg